no wi kala kullu Allah kay hadi fitandu ko yidi ko on ko aljanna woni janjamo Allah wi wali man khafa maqama rabbihi jannatan kala kay kullu jumra subhanahu wa ta'ala dum wonder ne diyo so Allah jango jam Allah wi no wadi ni mo ganda aljannaaji didi ya rijal fajr kharajtum fi dhulami ila almasajid fabshiru bin nuri tammi yawm alqiyamah wa'ada Allah yukhlif wa lan yukhlif Allahu almi'ad ya ma antaraktum lazzata almanam tama'an fi thawab almalik al'alam فابشروا بإذن ربكم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ليس لله حاجة في أن يعذب عباده فيقيمهم من فرش ناعمة ليواجهوا رياحا باردة وظلاما دامسا ولكنه الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جاب الله قرآن كري بألو نولان قمد لا يعتبر جلد فجر on jalti ender ne nibbere fewde odon tirdaatu e cuudi Allah jalti ganda gummi ender nibbere ne membo laabi ne jiido e cuudi Allah mbeltorde annore timmure ganda nyande yowmal qiyamah dum ko fodore Allah Allah ni lunduta ko fodore mo annabi sallallahu alaihi wasallam wi o wi mbeltinire jiyabe Allah ummatobe ne jahay nibbere ina momo ganda ene membo ne jiido ganda cuudi Allah e hebde annore timmure nyande yowmal qiyamah Allah foko nawi dum sanad amiraade ma do baraji umraade jumaa subhanahu wa ta'ala dum non ko han non kadi beltorde aljanna aljanna mo ganduda annabi ju ina hen ko yitere meeda yide nofru meeda nande ko non kadi meeda jolde fitano bani adam kala mo ganduda fu wiya ko kala goppirdo hunde sabu Allah sa ganduda riwiri Allah ayi ganda woppiri doydi ma batti yidde Allah a woppiri matlama e palasma batti yidde Allah jumra subhanahu wa ta'ala aw ha jun lumtina ma qul hunde fo modjude e ko batta ko dum non jabe Allah ngandan ko han non aw ganda jumra subhanahu wa ta'ala ko wiyata yimbe gummo on sa ayo njulko wona wonde Allah yidi tampinde jiyabe makko walla wam yidi torludebe walla mi yidi haddebe daanaade ala wobe nja ganda on sa be nja ganda dido kinil walla nibere kunu ala jumra do wadir non nan ko ma jari bo wadi yimbe examen o ma jewa hol ganito do imtihan jumra subhanahu wa ta'ala o yo tagi bani adam en wadi ngurnam e wadi hen maayde o yo ma jewa hol ma burdo mo jude gollal yari jaral fajr هني أن لكم يا ما أن كان قدوتكم سيد الورى صلى الله عليه وسلم والذي بلغ به الحرص على الصلاة أن جعلها همه وهو يسارع الموت يشتد مرضه فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة الثالثة كل ذلك لعله يكسب نشاطا يمكنه من حضور صلاة الجماعة في المسجد وغني جاب الله ننكدي جاب الله بألا نونا النوات هذا فجر نوم وجره ndaw malal ngati woni hen nyamtingol annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam battirirudo ndi hawdene do julde annabi sallallahu alaihi wasallam gon asane o nangundire ko wiyete maayde moy kaade ki maayde aw ganda mari nyaw o sette makko no feewi ngulde ki ganda tampini mo no feewi aw ganda ha joni wiyano waqtu yoni ndaw nan dinaako aw jitti ndemo yi ganda o juurti belma ha joni diftu aw belma heb softendo yaha aw tagal mon kadi ngulde ki mawna makko faddo kadi ono dandiyama kadi hondani annabi sallallahu alaihi wasallam ganda ko lile ganda rafi makko he hollama wadi dani hakkino futi labi dum so halam jiabe Allah wobe ganda aw mbade istighrab dum hawa be sir annabi sallallahu alaihi wasallam awande sellani de aw juurtama hakki girbaaji hakki jeedidi aw dum no ronki hejje noppi wobe bi dum kay wananta wonno ko buri heda alhamdulillah ande gandal alay mi duttata kadi ngurno annabi jewata sir annabi jewata ko annabi ji wonno e mulan awande jaara ko hundeji goddu ko ina burdum do hawnade haale aw wakata dum don be jaddata wobbe gadda woni yana buri qur'an dum don be jaddata mi yako gonga aw ko hondani no ina jaako buri hawnade kay aw annabi sallallahu alaihi wasallam wi wadi ndani dum don don ganade to noppi jiabe Allah wobbe ya rijal fajr wa inna lakum fi islamikum wa inna lakum fi aslafikum masala faqad kana ar-rajul minhum yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi as-saf wa hadha abu darda yaqulu fi maradihi alladhi mata fi يحملوني فحملوه فأخرجوه إلى المسجد فقال اسمعوا وبلغوا من خلف من خلفكم حافظوا على هذين الصلاتين العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما ولا أتوهما ولو حبوا على مرافقكم كهن داني النبي صلى الله عليه وسلم أو كم كصحابة مكونكني قال عن دم الله نونني كي جار الله عن دم تبتي بجول عن دم وقت جهاتين في فجر عن دم دوني هنيم تنقل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم de ngoni ardi be goldo leñol kambe ngoni ganda horebe almameebe aw kiidi yeso kambe ndadi fof kambe ndadi min imanagal tadi min diin tadi min gollande Allah ndadi min yidde Allah ngadi kambe ko mbino am yidde Allah ko ko gonga aw sese de mum ko temeter neddo jobe habde ujunere be ndokki pital mabbe jawdel mabbe kambe may diino be ndokki ko pital mabbe be mbara awa haagdiino o yettii men ga kamɓe jiɗi annabi sa alah sallam ko ɓuri heede hannde ko noddirawɓe cikkata ko yidde annabijo awa ngannduɗa ko jooɗaade no honka bolongaji wiya ko hannde o jibina ko janngo innete awa en ñaagi allah yo alah kumen peewal kamɓe jinno annabi sa alah sallam kono kamɓe wona noon ɓe mbaɗirno yaaru jaral fajiri hani allakum yawma an istaalaytum ala shahwat وتسليت على الألم اللجأت وأرضيت رب الأرض والسلامات وأرضيتم رب الأرض والسماوات فبورك في تلك النفوس الأبية ولله درها تلك الهمم العالية التي سمت فوق المغريات السفلية وارتقت المسلم إلى أمجاد الأخوية يا رجال الفجر فاثبتوا على هذا الطريق ولا يغرنكم كثرة الهالكين فإنه عناء ساعة تتبعها لذة إلى قيام الساعة وإن موعدكم يوم التغابن yawmu tawabun yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara jiyaɓe allah ɓe allah newna notar julde fajiri ndo moƴƴere yo ɓuu ganduɗa moƴƴere ko hon noon ganduɗa ñande bani adama wawti fittandu mum wawti ha joni tuyo mum ɗum woni gan tigi woni wawtade ganduɗa ko beelade mum ɗum woni dartude tigi wiide jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum waɗi allah barkini jeyaɓe allah waɓe daniɓe ko hon dani ganduɗa ƴiɗo himmeji towɗi awa ganduɗa ummotoɓe on saa kaɓa e pittal mum kaɓa e ɗoyɗi mum en awa ganduɗa jaade hen ganduɗa kañum jiɗi ko laakara o ɗum noon jeyaɓe allah ɓe allah newnan julde fajiri tabiti hen koye ngolɗo lawol ko moƴƴere mawde woni hen woto homta mom batte ganduɗa halkiɓe no mbawi hewde ni eyyi wiide ganduɗa ko ɓuuri hewde yahata tan gasi min noya hay janggo woɓɓe nan toon jahata ɗum ɗon woto ganduɗa won haajuma an ya ganduɗa ɗum ɗo tampere mum ko leer goto kono woni hen ko nema caggal mum ko nema woni ha yawmal qiyama gandede ganduɗa ñande mum laaɓata ko ñande ganduɗa ñalawma liɓodiral ñande ñalawma golleji pesetede allah wi ñande fittano fo tawi kala ko menno gollude ko menno ardinde fo no tawna yawma yuqalu lil amilina udkhulul janna bima kuntum taamaloun ñalawma on wiyete emon jeyaɓe allah naate aljanna fawade ko gollanno ɗon bima asraftum fi l ayami l haaliya ayyuha lmuslimuna fi saati l fajiri tursawu maalima l iman wa tabrusu samatan min simati ahli nifaq jeyaɓe allah gandin kala subaka kala sanga fajiri nde ko wiyete maali imanagal ina feeña ko wiyete kadi maali nafiqere kadi ne feeña ɗum woni ganduɗa jeyaɓe allah ɓe allah newnan ummade jaaha ɗum ko maale malal e moƴƴere awa fottuɓe guri mum ɓeyɗiɗ antade calli ummade ha nangue fuuɗi ɓe ɗum woni maale nafiguerɗe mooli allah ɓe woni ummotoɓe ganduɗa nuppi munen en leppino mbi dus ganduɗa tare sofe ceyɗa sheɗani fa hani allakum ya rijal fajre wa ya khaybata ahlil hajri ahlu saati l ohra wa indama tursilu sama shi'ataha wa tastaqbilu lhayat ma min jadid yawma jayyunnu fima bayna assabi'a إلى الثامنة صباحا يتغير وجهها الحياة وتشتعل البيوت والشوارع بالحركة والنشاط ويخرج من البيوت رجال بنفوس منشرحة ووجوه مشرقة يستقبلون يومهم بالبشر والتفاؤل والهمة والعزيمة لأنهم نجحوا في امتحان الساعة الأولى حينما قاوموا غباء النفس ووسوة الشيطان وقهروا داعي الشهوات واستجابوا لنداء الله في الصلاة والفلاح jeyaɓe allah ganden ko wiyete ha joni allah ganduɗa newnan juulode fajiri nde ndaw moƴƴere mawde kono ndawa perde ndaw soyndam wonande yimɓe lundiɓe amadaɓe ɓe tawitake fajiri tan asalan eyyi gorko mawɗo jeyanene gurna mum duuɓi capanɗe kañum meeɗa yaade fajiri anda lawol jama sanga fajiri ɗum woni yimɓe woɓɓe ɓe eyyi ko wiyete noon ganduɗa so wi ha nangue fuuɗi hankkadi ko wiyete leere 6 heures 7 heures yoni hankkadi awa ɗon hankkadi eɗen gandi ko nden aduna o wayloto galleji hankkadi guddi toon jeeya hankkadi dille hankkadi awa banggueji toon jeeya dillere kono on saaha hayɗo on saaha kadi awa yimɓeɓe ina ceerti gadi tawnoɓe juulode fajiri ɓe ɓe nandani e ganduɗa ɓe sheeɗani soofe noppi mumen ha heewi ɓe gadi jeeyaɓe allah ɓe allah newnanno ummade on saaha jeehi juuloyde ɓe ɓe gummoto ko pittali mabɓe ganduɗa ina cofti ɓe gummoto koye jeese jalbuɗe ɓe gummoto ha joni ɓe keɓɓon ñalaw mabɓe ñalawma koye weltare jogade jikki moƴƴo fewde allah e jogade pellital e jogade himme towɗo holli batte ɗum ɗo eɓe keeɓa ɗum ɗon batte kamɓe ɓe gañumi guila examen gadano leer gadano hen ɗum woni sanga 5 heures en 4 heures en sanga nde ɓe gummi ha joni ɓe kaɓe pittali mabɓe ɓe goppi ɗoyɗi mabɓe ɓe goppi ko sheeɗani suuɗantaɓe ko ɓe jeehi ɓe notayi noddowo allah o ɓe goppi noddowo fewde tuyo o e noddowo sheeɗani o ɓe notani noddowo jomira subhanahu wa taala biyannoɗo julde e moƴƴere maral en wa yahruj min albuyuti rijal yuktaru adanuhum min bawli cheytan يقوم أحدهم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم خبيث النفس كسلان مثقلين بعباء وقيود العقد الصلاة التي أقدها الشيطان في قوافيهم يستقبلون يومهم بالوجوه الكالحة والنفوس اليائسة والصدور الضيقة ذلك بأنهم بدأوا يومهم بمعصية الله وسنة الله إن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا jeebe Allah on saa kaalden on mbiɗen so jeebe Allah gummima nootina ɓe fajiri ɓe gummo ɓerɗe mono ganduɗa ina cukkiti gummo ina cofti gummo jeese mumen ha joni ina jalɓi ɓe wona jeebe Allah notaninoɓe Allah ɓe aha tawi noon ko notaninoɓe cheyɗani ɓe keddi ɗon leliɓe ɗon ganda ha weeti gummaki ɓe ɓe woni jeebe Allah ummotoɓe awa ganduɗa noppi mumen ina cimta coofe cheyɗani goto mabɓe ummorto kono annabijo wini annabijo haala mum ummota ko jomum ummoto ko fittanu mum ɓandu munna maji ina aami awo hankkadi no ñalla ngaɓude ko fewni fo fewata ɗo mawli Allah wonno ko ɓe rimdaɓe ko dimle gona annabi sallam wi awa neɗɗo mo juuɗano gueƴo walla ganda mo tokkitaki dental wona moƴƴo so lelima sheɗani addan dimle tati fawi hoƴƴudu mum e dimle ɗe annabijo haalnima ko ittataɗi sa dilli jamma ummima inni Allah a siftori Allah dimgal gotal iwa aw ko hon noon kadi sa ɓemi ndiyamma a salliguima laaɓi gongal ngal iwa sa juuli daro ɗi ɗiga si illima taw ka kaɓɓanoɗo illima taw ka ligganoɗo illima taw ka piɓanoɗo illima taw ka kumanoɗo kala ko wonno ema e gaamela kala ko wonno ema e ganduɗa tendeɗe ɓe iwi ha gasi ɗum woni ɓe woni jeeɓe Allah malaɓe tawi noon ko ɓeey to awa ɓen ka nani honne ɗumɗo dimle tati nayyi keesima hono gummortoɗa ɓe woni ummotoɓe keɓɓo ñalawo mabɓe e ganduɗa jeese ganduɗa jirɓiniɗo sa yijjo mum fayide ala hen e pittali ganduɗa ɓilliɗe e becce ganduɗa ɓilliɗe awa ko honnani ala fo ko waɗi ɓe dani ala fo ɗeɗo caɗele ko addaniɓe hol batte par ce que puɗɗorima ñalawo mabɓe guel nder gadano o wafde Allah Allah ne saria makko o goto gati Allah wi e nder qur'an kala kay lundiɗo ko wi ko kay yenane kay gurdoma welata moƴƴata so yiɗi gona président amérique so yiɗi gona aduna o foof awan jiima hen lawoɗa hen tant que awona gonɗinɗo Allah waɗani ko moƴƴi a rewan deftere Allah nde awa gurdamma welata koye goƴƴa tan e caɗele e tampere hayso aduna o fof waɗama koye juuɗemade yettota ko ɓerde ma welo wette o kay wellare nde yettota ko ɓerde Allah wi innal abrar jeeyaɓe Allah ɗigganɓe Allah ɓe noon darniɓe diina Allah ɓen koye nema tan gondi hayso jomum gonoon ñalli ko noon wawi awa sa yi ɗum andi waɗa koyene jogui weltare e beƴere ulaika alqawmu lahum qulubun walakin la yafqahuna biha alwaada walwaid walahum adanu walakin la yasmauna biha nida alhaq walahum ayunu walakin la yabsiruna biha mashahid aliman tursamu fi biyuti llah in alujba la yanqadi min qawmin tasharafu bilislam wartadau llah lahum rabba walislam dina wa muhammadan nabiya ثم دعاهم داع الحق لبيت الله اذا فريق منهم معرضون جاب الله دون كون هاوني بيغوني ييمبه بي غاندو داي بي جوغي بيرده كون بيرده دي فاميرتا دون غاندا كو الله رينتينا سابونو هولبيناكو الله يي ييمبه نوت تشودي ماكو الله يي ييمبه جاس مسيداج الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله الله يورتينتا تشودي دي مسيداج ماكو ديكو بين غوغين بي الله انما يعمر كفيرتا مساجد الله بنديرابن جيواتا دو اي قران مساي هوكو مسيدا مسيدا كون مسيدا jomira subhanahu wa taala wi wurtinta misidaji allah ɗi comme ganduɗa man amana billah ko on gonɗinɗo allah ko wiya ko noon ko gonga innama ko adadu hasr tant que a notanaki ko allah wi ko yenane kay sa wurtinta misida allah andu yenane kay jewa kay gonɗinɓe allah ɓe allah wiɓe ko honno eɓe jogui noppiɓe nanirtaɗi ganduɗa noddago allah eɓe mbawi nanirde ɗi hundeji ɗi ko noddowo allah o ɓe nanata ɗum ɗon hayyo ala sala hayyo al fala ɓe mbi ko loppete ɓe jahani walahum ayunu walakin la absuna biha mashahid al iman guite kayne no puttini kono ɓe donkiyiru ɗum imanagal ɗum woni ganduɗa ɗum koyno hawni goɗɗo windaw ha windaw kawis enal ajba gasata yimɓe neɗɗo wi encar julɗo mbiɗa kawil islam jeeɗa tiddiniro l'islam mbiɗa joɓi ko allah joyima joɓi dine l'islam woni dine ma joɓi mouhammadou ko innabi ma caggal mum noddowo allah nodduma e suudu allah mbiya ana yahani ida fariqu minhum mawridu ajaban min qawmin muslimina radu bi an yakunu ma alkhawalif yastakthiruna ala rabbi lardi wassama wa man lahu lminan wal ifdal an yamuru bayta daqaiqa maduda liyaudu bilminahi walmakari ndaw ko hawni koye ɓeeɗo yimɓe yimɓe ganduɗa kawis yimɓe mbi koɓe julɓe kono noon kamɓe ɓe joɗ kamɓe ɓe weeliɓe tan ko heddade lundade tan wondude e lundotoɓe onon kon worliɓe tan wondu e gorloji onon kay koye ñalɓi tan e ɓoton gondu ɗon ganduɗa e rewɓe tan walloɗa yimɓeɓe cellani onon kam on jahata to worɓe tawite to on tawitaki jama on tawitaki dental raduɓe an yakkunuma alkhawalif awaye sect ɓe mbi ko ganduɗa fayillaji keewi cuulode dental ina tampini kada o kada to juulɗa fof ko ko misiide ko suudu allah leydi fof ka haqiqa kono wiyama yo yimɓe nawta cuude allah bandiraɓe jomira subhanahu wa taala wi juule wondude e juuloɓe allah moƴƴere mum ala fof ko yamini son yo gurtin suudu mum tan mintaji seeɗa duttoɗon e baraji ha hewɓe caalo yo ahlal hajar ma alladhi khallafakum annasu qa'imun wa ma alladhi nawakum annasu yusallun limada buyutullahi ta innu min hajrikum ma hadha aljafa ma lakum la tantiqun ama wallahi law shi'tum lanadaktum wala qultum khallafana daf liman wa qillatu lkhawfi min arrahman واستشعار عظمة وقلة الشعر وعدم استعدار عظمة عظمة الرب جل جلاله وأقعدنا عن الصلاة شهوة عالية شهوة عالية وملذات زائلة jeeɓe allah ehimo yimɓe ngannduɗa ferɓe, yimɓe ngannduɗa ferde ferɓe misiɗa andiraɓe lundade lundiɓe anma amada ɓe jaataka e fajiri tan aslan, hoko addani moon lundade yimɓe fof en jeehi no muɓorɓe hono moon enanni dadirta misidaji, hoko addani moon ɗana ɗon potti gurma ɗon potto ɗanata yimɓe ngannduɗa on saana juula awa ngannduɗa hay cuuɗi allah ɗinano goyto banggal ferde moon mirtoɗa suudu allah wona e ngannduɗa ina otta suudu allah ngannduɗa ina ngannduɗa ina jambita awa kaari kaari garata ɗo kaari kaari mbi ko juuɗe kono koko peri kam hol ngannduɗa nde ɗo ngannduɗa ɗum noon nde oɗon jaw holi batte ngannduɗa oɗon jawore woppude suude allah holɗe ɗo maski hoko cuuɗi allah ɗi mbaɗi moon jaaɓe allah hoko haɗi moon jaabade. Wallahi sen jiiɗi oɗon mbawi jaabade, mbino haɗa amen yaade kay ko imanagal ngal loyi, haɗa amen yaade kay ko kulol allah ngol famɗi, haɗa amen yaade kay ko wasde mawnimdi yamirore jomira subhanahu wa taala, eyyi ko haɗa amen yaade awa ha joni ko belaɗe tuyoji amen, haɗa amen yaade kada o kada, ɗum won ha joni hundeji ngannduɗa ɗi ñiiɓani ɗi. Ya ahlal fajr, ya ahlal hajr, law nataqa alhal la qala innakum lam taraju lillahi waqara wa lam taqduru llah haqqa qadri. Wallahi yimɓe fergo yimɓe ferɓe saliɓe ngannduɗa lundiɓe saliɓe yaade misiɗa jahata fajiri ɓeɗo son kaali tawi gonga ha walamma o mbi ahan on mawñunani allah tan on pondani allah no allah hani fonirede ndani e yamirore allah awa allah yamirma yawade hunde mbiya waɗani ɗum woni wasde mawninde allah. Ya ahlal hajr ma lakum an tadhkirati mu'ridin ajibu da'i allah wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa man la yajib da'i allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. ehimo yimɓe ferɓe yimɓe lundiɓe lundiɓe amada saliɓe notoyɗade ngannduɗa ha joni julde fajiri hoko haɗi moon ngannduɗa nande ko kalante ɗon hoko waɗi onon kam qur'ana kam so wajima on nanata hoko waɗi kam onon kam on jiiɗa waaju eɓe notan ɗe noddago allah notan ɗe allah gonɗine jomira subhanahu wa taala ko allah wiɗon ajibu da'i allah ɗum ko aya qur'ana suratul ahqaf gonɗine allah allah yaafo bakkatuji mum oddanna mum malade lefte musi notano ɗe allah wastajibu lillahi wa lirrasuli so allah noddine allah noddi notoɗe tawi on noddama hunde ngannduɗa ɗi jenna ɗum ɗo kayno wurtina moon wurtina dina moon wurtina ngannduɗa moƴƴere e nder ɓerɗe moon kala mo notanaki noddago allah allah wi allah di jomum hay goto ronka allah di hay goto ronkinta allah allah di ronkanani hay goto ko hon noon kadi allah yiñande ummanima kay ala fof ina faawuma wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Ya ahlal qadiati wal hajar ala tadunnuna annakum mab'usuna li yawmin adim yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin. ehimo yimɓe taƴiɓe yaade ngannduɗa misiɗa maskiɓe suudu allah maskiɓe ngannduɗa juulode fajiri amade onon jeenaka walla on cikkani ñalawma goto ɗo gummitina pour ñalawma mawɗo ñalawma ganduɗa ñande yimɓe fof darani fewde jumira subhanahu wa taala jeeɗo adunaji o. Ya ahlal hajr inna alladhi saddakum an ijabati nida'i illah ladzat almaram walakin ma taraktumuhu fi ladzati ta'a wa halawati alibad khayrun wa abqa wa ladzatukum za'ila wa aqibatuha alismu wal ar la khayra fi ladzati min ba'diha annar. ehimo yimɓe ganduɗa taƴiɓe ganduɗa misiɗa yimɓe ganduɗa maskiɓe misiɗa hoko haɗi moon ngannduɗa notoyaade mbiɗon aa ko abbade ha joni weeli fittandu mum kadi goppuɗon awa ha joni ngannduɗa dakamme mbelamma ko woni ɗoftade allah ko ko hon noon gande noon mbelamma e moƴƴere ko woni ɗoftade allah ko yaade ngannduɗa cuuɗi allah no wurtina ɗi dakamme gonɗe hen ɓuuri moƴƴude ɓuuri heddade awa ganduɗa dakamme moon oɗo ko potta toon guɗe ɗon ɗanto on saaha ko gande ɗum ɗon nde battane mum ko jeygol e bakkat gati jimowo goɗɗo wi jaam kay ala e ganduɗa e nema walla e dakamme tawa jak caggal mum ko waɗede jeygol. Ya ahlal hajar innakum muhti'un yawma an tadunnun anna allaha bi hajatin ila raka'atin ila raka'ati ibadih wa sajadatihim fa inna al ibada insuhum wa jinnuhum law kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zara dhalika fi mulki llahi shay'a. Jiyaɓe allah yimɓe ganduɗa saliɓe notade misiɗa saliɓe yaade no ganduɗa notage sa hawmen nawmi gande ko on torompil on juumi on torompili tawi on cikkika wonde allah nata jine ko juulaton toon ko walla nata jine julde moon e sujudaji moon gandi jeeɓe allah ɓe fo yimɓe jinneji fof so goni hulɓe allah ɗum ɗon hay hunde ɓeydata e ganduɗa hay hunde ɓeydata e laamu allah kamɓe fof kadi soɓe goofi allah hay hunde walakinna hol ibtia wal imtihan allah waɗirti dango ina jaribo o waɗa examen yimɓe fof subaka fof sanga 5 heure o ƴeewa hol ganduɗa yalama alladina sadaku wa yalama alkadibin haw anda gonɗinɓe ko mbi gonɗini allah ko awa jaaɓi dina allah keedi caggal ne allah haw anna kadi fenɓe kan haala mbiya ahamin kay komin julɓe kono min jahata min siɗa min jahata min notota ko fajiri ko ɗoyɗi nangi amen amin jogui gantuji kala o kala. Ya ahlal hajar yawma anta balliukum hadi fa wallah jeeɓe allah kaɗo haala wona wonde ganduɗa yimɓe kayata ɗum ɗo ko ha joni siftinde allah wi fa in tuti'u yutikum llahu ajran hasana so goppi ganduɗa no mbano ɗon ni on duttima e suudu allah Allah yirakamon ganda jobdi ha hewi wa in tatawalla tayinun on dunkitima on ngornima hon badnon adanni Allah yu'azibukum 'adaban alim lebta Allah na musikoy ya ahlul hajar araditum li anfusikum sifatan min sifat ahli an-nifaq ama ahana 'alaykum an yaghdaba ar-rahman wa tuqirra 'ayna ash-shaytan araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil jiyabe Allah ganda nani aw yimbe ganda andiraabe ferde misida e wopiri notar julde fajiri aha an joni a jabi sifana fegere yiema walla ganda ko wiyeti kere Allah ko haala hen ko dum non ganda dum natti hankari hulbinande ma an joni a walla batta ko wili sheydane ko aw walla suji ngurnamal aduna kay do laakar Allah non wi ngurnam aduna dam e so wadda may laakar wonan sona ko seeda ngurnam aduna neema aduna famdi dum non jiyabe Allah yimbe fo yo cer bandiraabe aw dum do ko siftinde den nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ya Allah ha joni nawna men aw waruttaade e tuubde jomiraado wi istajibu li rabbikum kunna tan de jeydo mono min qabli an yaati yaumul la maradda lahu min Allah ku idi nyalaman ara so alama nyalama hay gorta ruttide nyalawmo o morade jomira subhanahu wa ta'ala Allah yinen mum kay malakum min maldi eno ala to moli don ala to ciudi don ala ha joni to baado moftaade hafidu ala salawa wa ta'allabu ala sultani al hawa min qabli an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi janbi Allah hafidu ala salawat وقايموا زين الشهوات هذه رسالة مبعثها الحب ودافعها الشفقة ورائدها النصيحة ولن تغني عنكم من الله شيئا ونجاب الله غنديكو نجمر دنكو يندن وقتوجي دي يمباو حاجوني يمباو تبلاد في التالمين دي كو إدين دي في التانو يواتها نمسا ها فردم إدوكو فاكتين نومي إدوكو ميرسين دي نومي بانجيكو يمروا دي الله دي جمرادو ينجمر جول للي دي ديني جول للي دي ko honnon kadi jemirden ko yandartu ha joni ko sheedani sudanta men ko e ko pelade pital men sudanta men ko no ha joni ganda aw yewtere men ko dum do woni hande ko hebude e bangal ha joni ko pour yidde siftinde adi nyaage jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah nawnan jiyabe Allah ganda lundiwe aw ganda ha joni arde ciude Allah Allah kadi ganda nawnan no yaade be yo Allah tabitin dum en do mojjere eden bi Allahumma hadina Allah fiina men اللهم افتح قلوبنا المقفله بالشهوات واغسلها من صدع الغفله والاعراض ادن ياغ الله يا الله اودير برده من غاندودا غوديرادو كو ويته ها جوني توجوجي يا الله لوت ها جوني توبي اكو وني هان غاندا ويته وير سيندار انوارناد اللهم صل وسلم على من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ورضى اللهم عن صحابته اجمعين كفنن نياغ جمرا سبحانه وتعالى يرمند مكو كيسال الله يون ادو oɗo nelaɗo mo ganduɗa juttini nel ngal tokki hoolade o laaɓi reedu o yaltani aɗon sona ɗine l'islam o holli o tinnini eɗen ñaagi yo Allah yurmede Allah yowne sahaba e makko yimɓe galle makko enen fo Allah yantini men e moƴƴere mum teddungal mum eɗen mbiya Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma aminna fi dunina wa aslih aimmatana wa wulata umurina rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab annar Allahumma alayka bil munafiqina alladhina yasudduna an sabilika ويعادون أهل دينك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين I'm gonna